เรื่องแสงทองแห่งชีวิตตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแต่เพื่อร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้รุ่งอรุณแห่งวันใหม่เสียงวิหกนกการ่ำร้องไก่ขันมาเป็นทอดๆพอการเวลาแห่งรัติการอันมืดมนได้เปลี่ยนแปลงไปรุ่งอรุณแห่งวันใหม่ก็มาถึงนกกลางคืนพวกนกเขาแมวนกฮู้ส่งเสียงร้องสัญญาณบอกกันเพื่อจะกลับคืนสู่รวงรังในยามเช้ากาวก็เร่าร้องออกมาจากยอดไม้ไผ่พึกในอารามสัญญาณเตือนบอกว่าวันใหม่มาถึงการเวลาทุกขณะได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้หยุดยั้งยึดติดรงพร้อมกับความหมดไปสิ้นไปแห่งวัยและสังขารชีวิตก็กำลังเดินทางไปเรื่อยๆไปสู่จุดจบลงแห่งชีวิตคือความตายวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ลับไปโดยลำดับเมื่อเห็นความสิ้นไปเสื่อมไปแห่งอายุแห่งชีวิตนี้ควรที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องมาตระหนักถึงคุณค่าแห่งชีวิตอันแสนจะน้อยนิดและหมดไปสิ้นไปนี้จะทำอย่างไรให้ชีวิตเข้าถึงจุดหมายปลายทางคุณค่าอันสูงสุดแห่งชีวิตในขณะเดียวกันก็จะต้องมาคำนึงถึงสังคมประเทศชาติบ้านเมืองหรือว่าสรรพชีพของหมู่มวลมนุษยชาติที่ได้อาศัยอยู่รวมกลุ่มกันเป็นสังคมนี้ว่าเรามีอะไรที่เป็นส่วนร่วมให้เกิดอารยธรรมแห่งสังคมแห่งชุมชนมนุษยชาติเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างหล่อล้อมให้สังคมเป็นสังคมที่ดีที่งามเอื้ออำนวยต่อชีวิตที่ดีที่งามสู่จุดหมายปลายทางสูงสุดที่ดีงามแห่งชีวิตวันนี้เป็นวันที่ใกล้จะสิ้นปีแห่งปี2538 2539ก็จะยิ้มพยักทักทายกับสายหมอกอีกวันสองวันนี้ปีเก่าผ่านไปปีใหม่ก็เข้ามาการเวลาแห่งชีวิตก็หดสั้นลงชีวิตนี้เป็นของที่ไม่ยืนยาวและไม่มั่นคงสิ่งที่เราควรจะตระหนักและลึกถึงอยู่ตลอดเวลาก็คือความไม่ประมาทกระตือรือร้นที่จะกระทำตนให้ดีให้งามเพื่อจะส่งทอดต่อไปสู่ชีวิตใหม่โลกใหม่ที่เรียกว่าสัมปรายิกะสัมปรายิกะภพประกอบไปด้วยภพเบื้องหน้าซึ่งเราจะรู้ก็ตามหรือไม่รู้ก็ตามเราจะต้องรับผิดชอบคือทั้งผิดที่เราทำเราจะต้องเป็นผู้รับและชอบดีงามที่เราทำเราจะต้องเป็นผู้รับและเราจะต้องรู้จักว่าชีวิตนี้มันไม่เพียงแต่ เกิดมาแล้วก็ตายไปแล้วก็แล้วกันจบกันมันจะต้องเป็นกระแสต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะสิ้นกระแสของมันที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณเหมือนแสงสว่างซึ่งจุดขึ้นในเทียนเล่มหนึ่งแสงไฟอยู่ในเทียนเล่มหนึ่งเทียนหมด ปได้เพราะการเผาไหม้แห่งไฟแต่ไฟนั้นถ้ายังมีเชื้อต่อไปมันก็ไม่หมดแม้มันจะมอดจากเทียนเล่มนี้ดับจากเทียนเล่มนี้มันได้รับการจุดต่อใหม่จากเล่มใหม่มันก็เกิดขึ้นก็ไฟอันเดียวไฟนั้นเปรียบเสมือนดวงชีวิตคือวิญญาณที่เป็นกระแสอย่างต่อเนื่องส่วนเทียนนั้นก็เปรียบเสมือนร่างกายมหาภูตรูปไฟเปรียบเสมือนจิตวิญญาณธาตุที่อาศัยมหาภูตรูปคือร่างกายดินน้ำไฟลมนี้เทียนหมดไปไหม้ไปแต่เอาไปจุดต่อเล่มใหม่ก็คือไฟอันเก่ารู้ขึ้นเป็นกระแสท่านจึงเรียกว่าวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณไฟนั้นจะหมดเชื้อลุกไหม้ไม่ได้ก็ต่อเมื่อเชื้อมันหมดสิ้นไม่มีน้ำมันไม่มีไฟฉันใดชีวิตจะยุติอัสดงลงแห่งวิญญาณคือไม่สืบต่อก่อพันต่อเนื่องกันไปหมดสิ้นเหตุปัจจัยกระแสแห่งวิญญาณที่จะให้มันเกิดวิญญาณโสตังอุปยโตอุโภฉินทังวิญญาณได้กระแสแห่งวิญญาณได้ขาดสิ้นโดยส่วนสองคือส่วนที่จะมาติดอยู่ในโลกนี้ภพนี้ก็หมดไปส่วนที่จะเป็นเชื้อให้เกิดในภพใหม่ก็หมดสิ้นนั่นคือตัวกิเลสตัณหาทั้งหลายหมดสิ้นวิญญาณก็อัสดงวิญญาณังอัตมาขมาวิญญาณก็ถึงที่ตั้งก็ไม่ได้ในโลกนี้ในโลกไหนนั้นคือวิญญาณของพระอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อพวกเรายังอยู่ในกระแสแห่งวิญญาณอย่างนี้จำเป็นที่จะต้องพัฒนารับผิดชอบต่อชีวิตจิตใจวิญญาณทั้งส่วนที่เป็นชีวิตของเราเองและส่วนของสังคมเพราะชีวิตจะได้สืบต่อก่อพันก่อเนื่องไปในสังคมนี้ให้สังคมเป็นสังคมที่ดีงามที่เอื้อเฟื้อที่เกื้อกูลต่อการเข้าถึงจุดหมายปลายทางสูงสุดอันเป็นอิสรภาพดีงามของชีวิตปีใหม่นี้เราควรจะทำอย่างไรท่านทั้งหลายมองไปทางทิศบูรพาทางทิศตะวันออกสิแต่นี้ท้องฟ้าเริ่มมีแสงเงินแสงทองเรื่อเรืองเสียงแห่งการโฆษณาว่ากล่าวจากหอกระจายข่าวในหมู่บ้านก็ดังแว่วคลักเข้ามากับสายลมหนาวเสียงวิหกนกไพรก็ส่งเสียงร้องสัญญาณบอกกันในวันใหม่อีกหน่อยนกยูงฝูงใหญ่ก็จะร่ำร้องบินลงมาจากยอดไม้ความมืดในราตรีกาลเมื่อคืนนี้ได้หมดสิ้นไปเพราะถูกขจัดออกไปจากแสงสว่างแห่งทิวาวันในขณะนี้แสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าขจัดความมืดมนแห่งสนธยาราตรีกาลนี้ให้ค่อยๆจางไปหมดไปสิ้นไปชีวิตของคนเราก็เป็นเช่นนั้นบางครั้งคืนข่มระทมทุกข์มืดมนอนธการเพราะเหตุแห่งปัจจัยของชีวิตที่เราได้สรรสร้างมาด้วยมือเพียงสองข้างของเรานี่เอง อย่าได้เข้าใจผิดว่าเกิดมาจากอิทธิฤทธิ์บริอิทธิฤทธิ์ปฏิหารดลบันดาลจากสิ่งอื่นจากบุคคลอื่นจากเทพเจ้าเหล่าเทวาที่ไหนจงเข้าใจเถิดว่าความผิดพลาดความชั่วความดีความสุขความทุกข์ทั้งหมดนั้นมันเกิดมาจากการกระทำด้วยมือสองข้างของเราที่จะต้องรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามแต่เราจะได้รับทั้งผิดและชั่วด้วยเหตุนี้ถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ดีงามแม้ว่ายังจะต้องเดินทางต่อไปอีกหลายแสนภพหลายแสนชาติให้ความดีความงามสืบต่อก่อพันธุ์ส ส่งกันไปสัมพันธ์เป็นลูกโซ่ดีขึ้นดีขึ้นจนถึงที่สุดลงเมื่อชีวิตนั้นถึงจุดหมายปลายทางของมันคือถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้แห่งวิญญาณวิญญาณที่บริสุทธิ์แล้วมันจะต้องส่งไปจากปัจจุบันปัจจุบันจะส่งไปให้อนาคตปัจจุบันนี้เป็นผลิตผลของอดีตและปัจจุบันนี้จะเป็นเหตุส่งต่อไปให้เกิดผลในอนาคตท่านปรารถนาสิ่งใดท่านจงจัดการกับตัวท่านด้วยชีวิตด้วยมือสองข้างของท่านในปัจจุบันนี้เพื่ออนาคตที่ดีที่งามท่านอย่าได้ไปหวังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารดลบันดาลอ้อนวอนจากที่ไหนเลยนั้นเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายพึ่งไม่ได้เพียงแต่ปลอบเปล่าประโลมใจในยามท้อเทหวั่นไหวและหงอยเหงาสุดท้ายจริงๆแล้วท่านจะต้องจัดการกับชีวิตของท่านด้วยมือสองข้างของท่านปัจจุบันนี้สังคมเราคนไทยเราเริ่มจะอ่อนแองอมืองอเท้าในยุควิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราจะเห็นได้ว่าภาพพจน์ส่วนรวมของสังคมเราปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยการอ้อนวอนหวังพึ่งผู้วิเศษอิทธิฤทธิ์ปฏิหารดลบันดาลเพราะนั้นการที่เราจะหลงไหลเข้าไปติดบุคคลติดวัตถุที่เราเรียกว่าวัตถุมงคลจึงเป็นไปได้มากมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกทีในสังคมจนไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงได้แล้วมันก็นำไปสู่ความเพ้อฝันอย่างรื่นรอยของชีวิตและสังคมมันไม่สามารถจะช่วยอะไรได้เลยถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องแห่งความงมงายก็คงจะโกรธกันไม่น้อยเลยพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปุโรสิยาตนแลนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้เมื่อตนเองได้ฝึกฝนตนเองดีแล้วอัตตาหิสุทันเตนะนาถังละภติทุลพังเมื่อตนเองได้ฝึกฝนตนเองดีแล้วก็ย่อมได้ที่พึ่งที่หาที่ใดไม่ได้ในโลกหาได้แสนยากเรียกว่าทุลพังทุลพังนาถังแปลว่าที่พึ่งนาถังแปลว่าที่พึ่งทุลพังอันหาได้โดยยากนาถังลัพพติทุลพังนาถังนั้นแปลว่าที่พึ่งลัพพติได้รับได้รับแล้วทุลพังโดยยากได้มาโดยยากจะไปหาจากใครก็ไม่ได้หาตนเองที่ดีใครจะมาทำให้เราดีใครจะมาทำให้เรางามใครจะมาทำให้เราสุขใครจะมาทำให้เราทุกข์มันอยู่ที่ตัวของเราเองหรือที่จิตใจของเราเองจึงมีคำกล่าวว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขะทุกขาจะเกวราเอกจิตตะสมายุตตาลังโซวัตติคโนจุราสีติสสหัสสานิกับปังติถันติเยมรูนะเตวะเตปิชีวันตินะทวีหิจิตเตหิสมาหิตาขออภัยถ้าจะพูดเป็นภาษาบาลีบ้างก็อย่าได้ถือโทษโกรธเคืองว่ามันไม่ใช่ภาษาเราแต่มันเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าประกาศหลักธรรมมีความหมายว่าชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปตลอดทั้งความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวของเรานี้ผู้ใดจะมีชีวิตอยู่เทพเราใดจะตั้งอยู่ได้ถึง 84,000 กับเขาก็อยู่ได้กับจิตดวงเดียวอันนี้ไม่ได้มีถึงสองดวงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมาคำนึงถึงก็คือการมารับผิดชอบต่อจิตดวงนี้จิตดวงนี้จะเป็นแรงขับแรงเวียงจะเป็นตัวที่ทำให้ชีวิต ดีงามปลอดภัยไร้ทุกข์ถึงความสุขอิสรภาพสันติที่เรียกว่านิพพานก็ดีอยู่ที่จิตนี้เราจะต้องปรับปรุงเราจะต้องแก้ไขรับผิดชอบต่อเราเองใครเราจะมาทำให้จิตของเราดีงามหลุดพ้นไปได้วัตถุอื่นสิ่งอื่นบุคคลอื่นช่วยอะไรไม่ได้มีเรื่องเล่าไว้ในเทวทูตสูตรอุปริปันนามัชฌิมนิกายท่านลองไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่504 4หน้าไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้ไม่ว่าจะเป็นฉบับภาษาบาลีภาษาไทยข้อมันตรงกันอยู่มีเรื่องเล่าว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายตายไปเหล่านายนิรยาบาลจะเอาบุคคลเหล่านั้นไปคำพูดนี้ก็คือเอาจิตเอาวิญญาณแล้วก็จะไปรายงานต่อพญายมว่าสัตว์นี้ไม่ได้กระทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจมัวประมาทไม่เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลสมณพราหมณ์ไม่รู้จักทำบุญสุนทรทานจิตใจแข็งกระด้างพูดจาหยาบคายกายกรรมน่ารังเกียจเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นจำจะต้องเอาสัตว์นี้ไปลงนรกส่วนผู้ที่จะได้ขึ้นสวรรค์ในนิริยาบาลก็จะไปรายงานนำตัวเข้าไปรายงานกับพญายมว่าสัตว์นี้เป็นผู้ได้กระทำความดีด้วยกายวาจาใจเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลสมณพราหมณ์มีจิตใจงดงามสัมมาทิฏฐิเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้านี้เขาจึงขวนขวายประกอบคุณงามความดีด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำบุญสุนทรทานเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสมควรที่จะเอาสัตว์นี้ไปขึ้นสวรรค์ทั้งสองคนที่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับตัวเองก็ทั้งตกใจและดีใจผู้จะตกนรกก็เศร้าใจทุกข์ใจร้องไห้ร้องห่มขึ้นส่วนผู้ที่จะไปสวรรค์ก็ยิ้มอย่างเริงร่าพระยายมก็ปลอบใจพ่อมหาจำเริญอย่าหวาดกลัวอย่าตกใจเจ้าอย่าร้องไห้ยังไม่ได้ตกนรกเดี๋ยวนี้หรอกอาจจะไม่ได้ตกเลยพ่อมหาจำเริญแม่มหาจำเริญจะเพิ่งหลงดีใจว่าเจ้าจะได้ขึ้นสวรรค์ง่ายๆจะอาจจะตกนรกก่อนได้ให้เราถามเจ้าสักก่อนว่าแล้วก็สอบถามเจ้าเป็นมนุษย์ตาไม่บอดหูไม่หนวกเจ้ารู้เดียงสาแล้วเจ้าเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเทวทูตเหล่านี้ไหมเห็นแล้วเจ้าคิดอย่างไรเจ้ากระทำอย่างไรส่วนผู้ที่จะตกนรกก็บอกว่าเคยเห็นทั้งคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายก็ไม่ได้คิดอะไรถ้ามันจะผิดใช่น้องตายตายไปแก่แก่ไปเกิดเกิดไปฉันก็หาอยู่หากินไปเลี้ยงอัตภาพไปไม่ได้คิดอะไรเลยส่วนผู้ที่จะได้ขึ้นสวรรค์ก็มักจะพูดว่าเห็นทั้งคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเมื่อเห็นแล้วก็สังเวชสลดใจในชีวิตวันหนึ่งเราจะเป็นเช่นนี้มีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราจะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตายเหมือนกันกับท่านเหล่านี้หันทาหังกัลยาณังกโรมิกายเยนวาจามนัสสาเอาเถิดก่อนที่เราจะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ก่อนที่เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนที่เราจะตายไปก่อนที่เราจะเป็นเหมือนท่านเหล่านี้เราขอทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจเพื่อเป็นที่พึ่งแก่เราเถิดแล้วก็กระตุ้นเตือนใจสร้างแต่สิ่งที่ดีที่งามพระชายมก็จะบอกว่าสาธุพ่อมหาจำเริญทั้งสองเอ๋ยเจ้าที่จะไปสวรรค์นั้นไม่ใช่เราไม่ใช่เทวดาฟ้าดินไม่ใช่พี่ใช่น้องพ่อแม่ไม่ใช่สมณพราหมณ์เหล่าใดจะทำให้เจ้าได้ขึ้นสวรรค์แต่เจ้าจะต้องขึ้นสวรรค์เพราะเหตุแห่งกรรมดีที่เจ้ากระทำกรรมดีที่เจ้าได้กล่าวความคิดดีงามที่เจ้าดำริแล้วเจ้าจึงกระทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจสิ่งเหล่านี้แหละจะต้องพาเจ้าไปสวรรค์ไปสุคติ ม่ใช่คนอื่นไกลส่วนพ่อมหาจำเริญแม่มหาจำเริญที่จะไปตกนรกก็จงรู้ไว้เสียเถิดว่าไม่ใช่นายนิรยาบาลยมพบาลไม่ใช่เทวดาไม่ใช่สมณพราหมณ์ไม่ใช่บิดามารดาไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องที่จะเอาเจ้าไปโยนลงนรกไม่มีใครทำให้เจ้าตกนรกได้แต่หากเจ้าจะต้องไปตกนรกเพราะกรรมชั่วของเจ้าที่จะมัวประมาทในชีวิตบัดนี้เป็นเวลาที่เจ้าไม่มีเวลาที่จะแก้ไขใดๆอีกแล้วเจ้าจงไปรับกรรมของเจ้าเถิดนะพ่อมหาจำเริญแม่มหาจำเริญเราก็ช่วยเจ้าไม่ได้เทวดาไหนก็ช่วยเจ้าไม่ได้สมณพราหมณ์เหล่าใดบิดามารดาพี่น้องหญิงชายก็ช่วยเจ้าไม่ได้นี่มีคำกล่าวอย่างนี้เราก็ไม่ได้เคยคิดเราก็ไม่ค่อยจะฟังกันเรายังวิ่งไปหาหลวงพ่อนั้นเรายังวิ่งไปหาหลวงปู่นี่เรายังไปขอเลียนขอพรขอตะกรุดขอผ้าปาเกียรติจากท่านองค์นั้นองค์นี้มันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้พัฒนาเถิดหนาพัฒนาชีวิตจิตใจให้ดีงามด้วยมือสองข้างของเราเองที่จะทำให้เราดีเรางามเราสุขเราทุกข์เมื่อเข้าใจอย่างนี้เราก็จะไม่ได้มัวภาวะผวังให้กังขาถึงบุคคลภายนอกถึงสิ่งภายนอกถึงวัตถุภายนอกจงจัดการกับชีวิตของท่านโดยมือสองข้างด้วยจิตใจและมันสมองของท่านทั้งหลายให้เต็มศักยภาพวันนี้จะเป็นวันที่โลกทั้งหลายสมมุติกันว่าเป็นวันปีใหม่วันปีเก่าผ่านไปคิดบัญชีแห่งชีวิตปิดบัญชีงบดุลดูซิที่ผ่านมาปีที่แล้วหรือจะย้อนไปตั้งแต่อดีตตั้งแต่เกิดมาวันนี้วัยของท่านกี่ปีวัยแปลว่าสิ้นมันจะคำว่าวัยะวัยะแปลว่าเสื่อมขยะแปลว่าสิ้นวัยะขยะวัย30ปีวัย40ปีวัย60ปีวัย70ปีวัยนั่นก็แปลว่าเสื่อมเสื่อม40เสื่อม50เสื่อม60เสื่อม70ถ้าขยะคือไขสิ้นอายุไขอายุไขก็แปลว่าอายุสิ้นขยะแปลว่าสิ้นคือตายเดี๋ยวนี้มันขยะวยะอยู่มันเสื่อมไปมันสิ้นไปอยู่มันหมดไปแล้วเท่าไหร่มีโอกาสที่เหลือไว้ให้เราจะมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องของอนาคตแต่ที่เราจะรู้ก็คือมันหมดไปแล้วเท่าไหร่คิดอย่างนี้แล้วก็มารีบแก้ไขปรับปรุงสร้างชีวิตที่ดีที่งามว่ามันตายไปวันนี้มันจะไปเกิดวันใหม่ก็ให้เอาความดีสำหรับที่เหลืออยู่ในวันนี้โยจะวัชตังชีเวสุสิโลอัตมาหิโตมีชีวิตอยู่ร้อยปีที่ผ่านมาประกอบด้วยความเป็นอยู่ที่ไร้ศีลไร้ธรรมปราศจากศีลธรรมควบคุมจิตใจไม่มีการเพียรเพ่งพัฒนาเอกาหังชีวิตังเซโยสีระวันตัสสะชายโนมีชีวิตวันเดียวที่เหลืออยู่ในขณะนี้ให้มันมีคุณมีค่าโดยการเป็นผู้มีศีลรับผิดชอบครอบคุมแต่สิ่งที่ดีที่งามแก่กายวาจาใจพัฒนาจิตใจเพียรเพ่งภาวนาอยู่ถ้ามันตายมับไปวันนี้มันดีกว่าที่ผ่านมากับความชั่วแล้วร้อยวันร้อยปีนี่ปุญญาณว่าอย่างนี้ที่นี่ก็อยากจะมาพูดกับพวกเราท่านต่างหลายถึงการจัดการกับชีวิตของเรานี่จะทำอย่างไรมีธรรมะที่พระศาสดาของเราท่านพูดถึงเรื่องรุ่งอรุณแห่งชีวิตที่ดีที่งามหรือผู้เป็นสำนวนใหม่ๆก็เหมือนที่เรามองไปเบื้องทิศตะวันออกที่ฟ้าสางเมื่อประมาณสัก20กว่านาทีที่ผ่านมาบัดนี้ตะวันก็โผล่ขึ้นมาแล้วสว่างแจ้งแสงเงินแสงทองแห่งชีวิต เหมือนกับแสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าบ่งบอกว่าสุริยาแห่งวันใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาไม่นานนะก็จะขจัดความมืดแห่งราตรีกาลธรรมะอันเปรียบเสมือนแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตแน่นอนว่าเมื่อมีธรรมะเหล่านี้แล้วชีวิตของเราก็เหมือนรุ่งอรุณจะหลงไหลในวัฏสงสารตายเกิดเวียนว่ายกันอยู่อย่างนี้กี่แสนชาติโกรธกับนับไม่ถ้วนแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปไหนจะไปขึ้นสวรรค์จะไปตกนรกจะไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาตรงใดก็ตามแต่ก็ยังอยู่ในอาการวนเวียนอยู่ในสนธยาแห่งวัฏสงสารอยู่ในความมืดแต่บัดนี้เมื่อมีธรรมะอันเปรียบเสมือนแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตรุ่งอรุณแห่งชีวิตที่ดีงามเกิดขึ้นเมื่อนั้นก็คือการขจัดแล้วซึ่งความมืดแห่งชีวิตในวัฏสงสารถ้าจะเกิดอีกถ้าจะตายอีกก็จะเกิดมาพบมาเห็นแต่สิ่งที่ดีที่งามและจะนำส่งกันเป็นท่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตที่จะปิดตัวลงอย่างบริสุทธิ์ไปสู่วงจรปิดแห่งชีวิตแล้วก็เปิดออกจากอาการปิดหลุดออกไปจากขอบเขตแห่งการปิดตัวในวงจรนี้คืออิสรภาพสันติภาพสันติสุขวิมุตตินิพพานนั่นเองพระธรรมที่พระศาสดาทรงตรัสเน้นเพื่อพัฒนาชีวิตให้ชีวิตดีงามเป็นแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตและรุ่งอรุณแห่งชีวิตนั้นมีอยู่ด้วยกัน7ข้อขอฝากเป็นพรปีใหม่สำหรับพี่น้องทางหลายมาทำความเข้าใจเลยว่าข้อที่1ที่เราจะต้องตระหนักล่วงหน้าไว้ก่อนเลยภาษาพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่ากัลยาณมิตตสัมปทาถึงพร้อมด้วยหมู่องค์สาคนามิตรเพื่อนพ้องมวลมิตรสหายสหายดีเพื่อนดีหมู่ดีคณะดีประกอบด้วยคุณธรรมด้วยคุณงามความดีหรือจะพูดให้งดงามทันสมัยใหม่หน่อยก็เรียกว่ารู้จักเลือกหาแหล่งแห่งความรู้และหมู่คนที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่งามแก่ชีวิตของเราข้อนี้สำคัญมากถ้าเราไปคบแต่เพื่อนแต่หมู่ที่นำไปสู่การกระทำชั่วคิดชั่วพูดชั่วเลวลงชีวิตเราก็เศร้าลงท่านเปรียบเสมือนพระจันทร์ข้างแรมเมื่อไปคบเพื่อนชั่วคนชั่วหมู่ชั่วขณะชั่วก็เหมือนพระจันทร์ข้างแรมมีแต่จะมืดไปเรื่อยแรม5ค่ําก็มืด5ค่ํา6ค่ํา7ค่ํา8ค่ํา10ค่ํามืดมากไปกว่าเก่าการไปคบคนชั่วการไปคบคนเลวการไปอยู่ในสังคมที่เลวทรามนั้นจะทำให้เรามืดมนอนตรการคิดชั่วมากขึ้นพูดชั่วมากขึ้นทำชั่วมากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่ากัลยาณมิตรสัมปทาถึงพร้อมด้วยกัลยาณมิตรหมู่ดีคณะดีมิตรดีสหายดีมีแต่คนพาเราคิดดีพูดดีทำดีไม่พาเราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วทำเสื่อมทำเสียเราอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นจิตใจของเราก็ง่ายที่จะเปิดรับคุณงามความดีของผู้อื่นแล้วก็จะกระทำตามถ้าเวลาใดเราอยู่ในหมู่ในกลุ่มของคนดีไม่ได้แสดงว่าจิตใจเรานี่ชั่วมากต่ำมากข้อนี้พึงจำไว้ว่ารู้จักเลือกหาแหล่งแห่งความรู้และหมู่ชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่งามแก่เรานี้เป็นรุ่งอรุณแห่งชีวิตแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตข้อที่1ข้อที่2ศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีล พูดง่ายๆว่า